शिव भगवत भक्त जन पंचकोश विवेक विचार चल रहा है। पंचकोश से अत्यंत सूक्ष्म वो आत्म तत्व है और इस आत्म तत्व का ठीक ढंग से विचार के द्वारा अगर निश्चय साधक कर लेते हैं, जीवन के सबसे बड़ा उपलब्धि वही होता है। विवेक एकमात्र साधना है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म वस्तु होने के कारण एकाग्रता चाहिए, विवेक विज्ञान चाहिए। ऐसे तो भगवत पाद आचार्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं, ये जिनके चित्त में संसार के प्रति अत्यंत आसक्ति है, उनके लिए विचार, वेदांत का विचार संभव नहीं है। और जिनके जीवन में बहिर्मुखता है, भगवत भक्त जन यह तत्व चूंकि आंतर है, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए सारे वृत्तियों को अंतर्मुख करके ही आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कठोर श्रुति कहते हैं, आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम् इच्छन्। इसलिए भगवत्पाद कहते हैं कि जिनके चित्त में बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहिर्मुखता है, उनके लिए तो अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन विषय है। यही प्रातःकाल विचार कर रहा था तो पहला साधन तो हमारे लिए बतला ही दिया, यद्यपि आत्म अनुसंधान आत्म प्राप्ति ही साध्य है, परंतु साधन क्या है, आप जहां हैं वहीं से आपको स्टेप उठाना है। अगर चित्त में आसक्ति है, बहिर्मुखता है, बहिर्मुख है, तो भाई चित्त उस चित्त के द्वारा उस आत्म तत्व को आप कैसे जान सकते हैं। इसलिए प्रथम सोपान के रूप में कि सारे वृत्तियों को समझते हुए नश्वरता को, क्षणिकता को, अनित्यता को समझ करके नित्य के प्रति एक जागरूक हो, यही विवेक शब्द का यही अर्थ है ना। सत्य और अनृत, ये दोनों में विवेक हो जाए। सत्य को सत्य रूप से जान करके, असत्य को क्षणिकता समझ करके उससे अपने को हटाना। इसलिए विवेक विज्ञान हो और इसी के द्वारा नारायण एकाग्रता सूक्ष्मता के साधन के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। और द्वितीय भगवत पाद कहते हैं कि भाई गुरु परंपरा के अनुसार वेदांत का श्रवण हो, ऐसे नहीं कि वेदांत कैसे भी श्रवण हो तो हमें मिल जाए उस तत्व। भगवत भक्तजन परंपरा के द्वारा जब हम प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्ति में बहुत सारे रहस्य का उद्घाटन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु परंपरा और श्रोत वेदांत का ठीक ठीक श्रवण हो। और फिर कहते हैं चित्त में बहिर्जगत से थोड़ा निरासक्त हो तो साधक स्वतः स्वात्मबोध को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में दो ही पदार्थ है, कल हम लोगों ने कई दिनों से इसी का विचार हम सुन रहे हैं। एक है अनुभूति और उससे भिन्न बाकी सब जो है अनुभूति के विषय, जिसको यहां अनुभाव्यता शब्द के द्वारा समझाया गया। मैं इसीलिए इस शब्द को बारंबार दोहराना चाह रहा हूं। भगवत भक्तजन, पारिभाषिक शब्द, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। कई बार होता है ना कि स्वामी जी इस शब्द का कोई अल्टरनेटिव शब्द है, हालांकि ऐसा कुछ पारिभाषिक कुछ शब्द है जिसको आप पर्यायवाची शब्द के द्वारा उसको समझा नहीं सकते ना समझ सकते हैं। तो ये अनुभाव्यता शब्द को ही लेकर के आपको उतरना पड़ेगा ना, अनुभव के विषय जिसका अनुभव किया जाता है। अनुभूति के जो विषय है ये, और दो पदार्थ, एक अनुभूति और उस अनुभूति के जितने भी विषय है, ये दो ही तो पदार्थ है। आपके वेदांत की तरह सात नहीं है, सोलह भी नहीं है, कितना सहज है। मैं यही कह रहा हूं कि भाई दो ही तो पदार्थ है और उस दो से ही आपको अपने को अलग करना है। जहां सात है सोलह है, कितना कठिन है। इसलिए मन में ना ऐसा कभी भी मत रखिए कि वेदांत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नहीं नारायण, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना बी पॉजिटिव, क्या क्या कहते हैं, हमको ये मिला शिक्षा, तो बिल्कुल नहीं। ये अपनी बात है और हमें समझना है। तो जैसे आप हम दर्पण देखते हैं तो उसको देख करके कष्ट होता है, अपना ही स्वरूप जो है वैसा ही। ठीक इसी प्रकार जब भी आप वेदांत पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो दर्पण नुमा है कि मैं कहां हूं और मेरा स्वरूप क्या बतला रहे। तो जो मैं देख रहा हूं अपने को, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, इस रूप से मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो है नित्य शुद्ध अकर्ता अभोक्ता। तो उसको प्राप्त करना है, देख क्या रहे हैं। तो ये वेदांत एक दर्पण है, इस रूप से हमें ग्रहण करना है। तो इसलिए भगवत भक्तजन, दो वस्तु है, एक है अनुभूति और बाकी सब जो है अनुभूति के विषय। तो हमारे इसलिए वेदांत का डिंडिम है दृग् दृश्यौ दौ पदार्थौ स्तः, दोनों ही पदार्थ है और दोनों महाराज परस्पर विलक्षणा। दृग् ब्रह्म दृश्य मायेति इति वेदांत डिंडिम, यही वेदांत का डिंडिम है, उद्घोष है। इसलिए भगवत भक्तजन अनुभूति से प्रकाशित होती है जो वस्तु, ये जो पंचकोश है वो किससे प्रकाशित है, और अभी जिस विषय का चिंतन चल रहा है वो प्रकाश देने वाला कौन है और उसको आप कैसे जानते हैं। दो तत्वों को ध्यान में आ रहे ना, ये पुस्तक है, इसको प्रकाशित कौन कर रहे है? जो भी कर रहे हैं, उस प्रकाशित करने वाला, ये हो गया प्रकाश्य। तो ये प्रकाशित करने वाले को आप कैसे जाना। तो क्या जो पुस्तक को जो तत्व प्रकाशित कर रहे हैं, तो वो प्रकाशमान जो तत्व है उसको कोई प्रकाश करने वाला है, या कैसे आप जान रहे हैं, प्रश्न यही है ना। देखिए इतना तीन, मुझे लगता है तीन, अगर हम ये ए बी सी, पुस्तक ए इसको प्रकाशित कर रहे बी, और इस बी को कैसे हम जान रहे, ये मेरा प्रश्न है ना, सबके यही प्रश्न है। ये बी को जानने वाला कोई सी है या तो बी स्वतः, कैसे हम जान रहे हैं अब सी है कि नहीं है, कि वो सब हम विचार कोटि में रख रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न देखिए बहुत परफेक्ट है और ये एकदम तर्कसंगत है कि भाई सब कुछ हम जिस प्रकाश से देख रहे हैं उस प्रकाश को हम कैसे जान रहे हैं। जान रहे हैं, नहीं जान रहे ऐसा तो नहीं, जान रहे हैं, लेकिन उस प्रकाश को जो जानने वाला है, जो दिखने वाला है, प्रत्येक दृश्य को जो देख रहे हैं हमारा दृष्टा के रूप में, वो दृष्टा को कोई देख रहा है अथवा नहीं, क्या लगता है? वही विचार चल रहे हैं। देखिए श्लोक संख्या 13 का उच्चारण करते हैं। स्वयमेवानुभूतित्वा विद्यते नानुभाव्यता, विद्यते नानुभाव्यता, ज्ञातृज्ञानांतराभावात् अज्ञेयोनत्वसत्तया। प्रथम चरण का चिंतन हम लोगों ने किया कि भाई ये जो अनुभूति स्वरूप जो आत्म तत्व है इसको ज्ञात विषयो न भवति कथम, ये ज्ञान के विषय क्यों नहीं है। अब देखिए चिंतन यहां से प्रारंभ करते हैं, टीका का अनुसरण कीजिए। ननु अनुभव रूपत्वे, मिला द्वितीय चरण में, अपि अनुभाव्यत्वम् कुतो न स्यात् इत्यादि आशंका आह। हाँ, अनुभव रूपत्वे अपि, आत्मा अनुभव स्वरूप होने पर भी, आत्मा पंक्ति को थोड़ा देखिएगा फिर चिंतन साथ साथ करेंगे। आत्मा ननु शब्द का अर्थ है शंका, ये क्या शंका कर रहे हैं, अनुभव रूपत्वे अपि, अनुभव रूप होते हुए भी। हाँ क्या है, अनुभाव्यत्वम कुतो न स्यात्, भाई वो आत्मा अनुभव स्वरूप होने पर भी आत्मा क्यों अनुभव के विषय नहीं है। प्रश्न जितना अच्छी तरह से आप समझ लेंगे उत्तर उतना ही स्पष्ट होगा। आत्मा अनुभव स्वरूप होने पर भी आत्मा की ज्ञेयता, मैं दूसरा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, आत्मा की ज्ञेयता, आत्मा ज्ञेय क्यों नहीं है, ठीक है ना। वो ज्ञेयता शब्द इसीलिए अनुभाव्यता रखा ना, तो अनुभाव्यता ज्ञेयता ये सब पर्यायवाची। तो आत्मा अनुभव स्वरूप होने पर भी आत्मा की ज्ञेयता क्यों नहीं है। आप लोगों ने कुछ विचार तो किया ही होगा, सब वेदांत के साधक लोग हैं हम लोग, तो क्या इस पर आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे। मतलब देखिए मैं इसीलिए प्रश्न उठा रहा हूं तो इसको विचार करने मेरे साथ जो प्रॉब्लम है ना, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं। विचार करने जाओ तो कहीं जाकर के मुझे लग रहा है वो विचार जाकर के स्तब्ध हो रहे और आगे, अरे उसको कैसे हम शब्द के द्वारा, मेरे सामने जो प्रॉब्लम आ रही मैं वो आपके साथ ये कर रहा हूं, बैठा हूं ठीक है यही पंक्ति को लेकर बैठा मानो कि चलो ये बात है कि वो अगर अनुभव रूप है तो उस अनुभव को उस आत्म तत्व क्यों ज्ञेय वृत्ति, ये वृत्ति स्वरूप अंतकरण है। कई बार लग रहा है कि हाँ ये तो जान रहे हैं ना, और फिर नेक्स्ट प्रश्न आते कि अरे जान रहे इसका मतलब और भी एक टुकड़ा हम आगे जा रहे, तो हम विचार के द्वारा कहीं सहज कर रहे कि और जटिलता की ओर पहुंच रहे। मुझे तो यही प्रॉब्लम हुआ, इसलिए कई बार जैसे कल आप बोल रहे थे ना कि उसको प्रकाश करने वाला और एक दूसरा प्रकाश वस्तु मान लिया जाए, फिर उसको तीसरा, तो मेरे सामने प्रॉब्लम ये हुआ कि तीसरा तीसरा चौथा, तो ये तो कोटि और बढ़ा रहे, मतलब हमारे चिंतन का मतलब और उलझ जाएंगे ना, जटिल हो जाएगा। तो इसीलिए वो अगर आत्मा की ज्ञेयता अनुभव विषयता कुतो न स्यात्, क्यों वो आत्मा जो है ज्ञेय नहीं बन सकते। और वो आत्म तत्व कौन है, आप नहीं है ना? हाँ वो, ये भी एक विचार है, हम लोग हमेशा वो दूसरे को, हाँ वो कोई, अरे भाई आपने विचार चल रहे, वो मैं हूं और मैं ज्ञेयता नहीं। तो ये जो तत्व है इसको प्रश्न के तौर पर रखा कि अनुभव रूपत्वे अपि अनुभाव्यत्वम कुतो न स्यात्, वो आत्मा की ज्ञेयता अनुभव विषयता क्यों नहीं है। इसका उत्तर क्या दे रहे हैं देखिए, ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञातृज्ञाने अन्ये ज्ञातृज्ञाने ज्ञातृज्ञानान्तरे तयोर अभावः तस्मात् अज्ञेयो ज्ञात विषयो न भवति इति। हाँ देखिए, ज्ञात विषयो न भवति, ये प्रतिज्ञा निश्चय करके बतला दिया, आत्मा ज्ञात विषय नहीं है। क्यों नहीं है, कहते हैं ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञातृज्ञाने, द्वितीय चरण श्लोक का है ना, ज्ञातृज्ञानांतराभावात्, इतने का व्याख्यान कर रहे हैं कि भाई वो आत्मा की ज्ञेयता क्यों नहीं है, कुतो न स्यात्, उत्तर दे रहे हैं ज्ञातृज्ञानांतराभावात्, इतना है उत्तर। तो ज्ञातृज्ञानांतराभावात् मतलब अंतर शब्द का अर्थ है भिन्न, अन्य, ज्ञात्री और ज्ञान, महाराज ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञात्री ज्ञान, शब्द को थोड़ा ध्यान में रखिए, ज्ञात्री ज्ञान, ज्ञात्री मतलब ज्ञाता और ज्ञान, हाँ ये दो, ये ज्ञात्री ज्ञान उससे भिन्न अन्य और कोई ज्ञात्री ज्ञान चूंकि नहीं है, इसलिए आत्मा विषय नहीं बन सकते। सहज है अर्थ, दो कोटि जैसे मैंने बोला ना, ए को बी ने जाना, बी को किसने जाना, यही प्रश्न था, तो बी को जानने के लिए निषेध कर रहे, चूंकि सी आदि कुछ नहीं है इसीलिए उसको ज्ञाता के, ये विषय के कोटि में, अनुभाव्यता के रूप में आप पद को थोड़ा देखिए, ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञात्री ज्ञाने, ये तो संधि करके बतला दिया, अन्य ज्ञात्री ज्ञाने, उसी का अर्थ कर दिया ज्ञात्री ज्ञानांतरे, ज्ञात्री ज्ञानांतर, देखिए मूल श्लोक में है कि नहीं, ज्ञात्री ज्ञानांतरा भावात। तो ज्ञात्री ज्ञानांतर इसका अर्थ आगे जितने भी किया उससे प्रतीति किया, क्या है? ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञात्री ज्ञाने अन्य ज्ञात्री ज्ञाने ज्ञात्री ज्ञानांतरे तयोर अभाव, उसका अभाव होने के कारण। अब देखिए तीसरे कोटि में सींचू की नहीं है महाराज, कोई अन्य प्रकाश करने वाला, चूंकि अन्य प्रकाश करने वाला नहीं है, इसी को साथ तमेव भांतम तस्य भाषा सर्वमिदम। आप देखिए तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति की नहीं, देख रहे कि नहीं, उसी की भाषा उसी की प्रकाश उसी की ज्योति जो सब में टिमटिमा रही महाराज छोटे छोटे। तो दीपावली दिख रही कि नहीं हमको? तो हमारे गुरुजी कहते थे कि देखो जब भी हम देखते हैं कि सब दीपावली के दीपक जल रहे भाई, और वो दीपावली जब आएगा वो विशाल रोशनी का प्रकाश, तो यही दीपावली तो इधर ही होने वाला है। तो देखो सब वो प्रकाश के ही छोटे छोटे छोटे छोटे हिस्सा है प्रकाश, और वो प्रकाश को जब साधक सारे अज्ञान अंधकार को हटा करके उस दिव्य ज्योति का सन्मुख होते हैं तो वो स्वयं स्वप्रकाश के रूप में अनुभव करते हैं। इसीलिए भगवत भक्तजन ज्ञात्री ज्ञानांतरे तयोर अभाव, इसीलिए उसको जानने वाला कोई तृतीय चूंकि नहीं है तस्मात अज्ञेयो, इसीलिए महाराज वो अज्ञेय है। शब्द को लेकर के देखिए अज्ञेय बताया, ज्ञेय नहीं बता सकते, ज्ञेय बता नहीं सकते ना, ज्ञेय शब्द ही तो सापेक्ष है, इसलिए ज्ञेय बता नहीं सकते, अज्ञेय बता दिया। अब फिर क्या कहते हैं, ज्ञात विषयो न भवती, साफ कर रहे अज्ञा मतलब क्या है, ज्ञान के विषय नहीं है। जैसे ये पुस्तक का ज्ञान है तो पुस्तक ज्ञान के विषय ये पुस्तक है, तो आत्मा महाराज इस प्रकार के ज्ञान के विषय नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर के ब्रह्मविद ब्रह्मा विदाप्नोति परम उस ये आदि शब्द नहीं मैं। अच्छा ईश्वर कृपा होने से ही हो जाएगा क्या लगता है? नहीं कृपा शब्द मेरे को पसंद नहीं है, आप लोग मत बोलो ये कृपा ईश्वर कृपा को पसंद है, ऐसे मत सोचिए कि मैं नास्तिक नहीं हूं, कृपा ठीक है लेकिन सब भगवान तुम कर दो तुम कर दो तुम कर दो, अरे सब कर दे तुम क्या करोगे, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ के अधीन है कृपा, पुरुषार्थ कुछ करना नहीं है और कृपा मिल जाए तो फिर ऐसे नहीं चलेगा, पुरुषार्थ आप करो और फिर आपके पुरुषार्थ के अधीन है उनकी अनुग्रह कृपा। तो पुरुषार्थ कर करके अगर अपनी असमर्थता का बोध हो नारायण, कई बार हम कृपा शब्द को ऐसे यूज कर लेते हैं अपने सामर्थ्य के बारे में बिल्कुल बेखबर होते हैं और कहीं भ्रम को भी पालते हैं कि हम हो सकता है कि हम भी कर सके कर सकता हूं, और फिर कहीं डर कहीं आलस्य आदि के कारण ईश्वर की कृपा हो जाए तो मिल जाए, ऐसा नहीं। प्रयत्न साधक करते हैं पुरुषार्थ करते हैं और उस करते करते अगर ऐसा लगे कि अपने सामर्थ्य से तो संभव, पूरे सामर्थ्य का बोध हो जाए कि मैं कितना लाचार हूं, ये लाचारी का बोध अंदर से हो ना, तो फिर वो जो अंदर की भावे वही मुझे लगता है कृपा बोलो चाहे अनुग्रह बोलो, शरणागति की बात है ना, कि भाई अपनी असमर्थता का पूर्ण बोध हो कि हम कर नहीं सकते, प्रयत्न कर रहे बारंबार मन को लगा रहे एकाग्रता का अभ्यास कर रहे परंतु जब देखते किसी भी हाल पर नहीं हो रहे, फिर उनके सामने फिर वो ईश्वर तत्व भी नहीं है, वो बिल्कुल शून्य होकर के एक प्रार्थना कि अब अगर तुम न लो तो फिर, तो ये हो गया। फिर आप जो ईश्वर कृपा आदि, तो पहले पुरुषार्थ पूर्ण रूप से उसमें किसी भी प्रकार के छल कपट कुछ भी नहीं, एकदम सयत्न पूर्वक उस चेष्टा को करो और उस चेष्टा के साथ ही उस श्रुति भगवती आपके ऊपर प्रसन्नता। इसीलिए कृपा तो है, ईश्वर कृपा के बिना, कृपा शब्द को जब हम विचार करते बहुत व्यापक है कि कृपा के बिना तो ये देह यंत्र ही नहीं चलने वाला, वो तो ठीक ही है। लेकिन जब आप साधना करते हो तो साधना शब्द को भी ध्यान में रखना है। साधना मतलब ही है पुरुषार्थ के अधीनता को, और उस अधीनता को स्वीकार करके असमर्थता का प्रबोध होना, यही है निबोध की प्राप्ति, प्रबोध की प्राप्ति। इसलिए नित्य निरंतर हम ईश्वर कृपा तो हो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो, चिंतन एकाग्रता का अभ्यास, और करते करते करते करते ऐसे लगे कि क्या। और यहां तो लिखते हैं आगे जाकर के कि चेष्टा करते करते जब वो एक बार दो बार नहीं होता है, असमर्थ होता है, तो वो खुद के ऊपर से कि अपना क्या कर्म, क्या विद्या, क्या ज्ञान, हमने इतना कुछ किया और जिसके कारण हम खुद ही अभी आवृत है। और फिर देखिए वो जो खुद के जो किया हुआ कर्म है, अविद्या है, अज्ञान है, जो मैंने किया वही आज मुझे अंधकार में डाल रखा। तो फिर एक अंदर से एक प्रार्थना, तो ये है नारायण से पुरुषार्थ तो करना है। और इसीलिए वेदांत में विचार मतलब ही कितना सजगता के साथ कि मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ भी नहीं, मैं सत हूं, तो वो सत तत्व को पकड़ो। तो देखो कितना बाहरी चीजों में हम अभी बैठे हुए हैं, जो भी चीज अभी हमारे सामने है, जिसको भी हमने मन में बैठा के रखा, वो कितना बाह्य है। और सब को छोड़ करके पहले तो अपना घर को खाली करो मन के, और फिर वो मन जो है एकाग्रता का अभ्यास कर सकता है। इसलिए महाराज आत्मा जो है विषय तो बन नहीं सकता है, क्योंकि वो सबके विषयी के रूप में मौजूद है। इसलिए आत्मा के अन्य कोई प्रकाश करने वाला ऐसा आप मान नहीं सकते। इसलिए यहां कह दिया ज्ञात्री ज्ञानांतराभावात्। इसलिए महाराज वो आत्मा स्वयमेवानुभूतित्वात्, और वो महाराज स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इस स्वयं अनुभव इसके द्वारा और एक बात भी होती थी। देखिए अन्य के द्वारा अनुभव करने वाला होता तो मुझे लगता वो कठिन हो जाता। आपके अधीन है और मैं आपके शिष्य बनूं, फिर आप अनुग्रह करो, कृपा करो, तो फिर वो आपके ऊपर हो गया ना। स्वयं मतलब कितना आसान हो गया ना, कि भाई वो आपके पास है, वो आपका स्वरूप है, आपकी आपा है, तो बाधा क्या है? बस जो हमने रखा है भाई, उसको हटाओ, पर्दा को हटाओ, और फिर इसी को कहते ना घूंघट का पट्टा खोल, बस। हाँ कितना प्यारा लगता है कि जब भी मैं ये लाइन सुनता हूं मुझे यही आता है कि बस पट खोल दे भैया बस। और वो स्वरूप क्या है जो सत है, चित है, आनंद रूप है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वभाव है, और घूंघट के कारण वो क्या क्या रूप कल्पना के द्वारा हम बना करके रखे हैं, बस वो केवल आवरण का भंग हो जाए तो फिर वो सत्चित आनंद का अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा आगे चलिए, ज्ञात्रादि अभावात् बा न ज्ञायते स्वस्वैव असत्वात् बा। देखिए न तु असत्वया, ये जो पद आया ना उसका व्याख्यान प्रारंभ करते हैं कि भाई वो जो आत्म तत्व है जिसको आपने कहा कि अनुभव विषयता ज्ञेयता नहीं है, कुतो न स्यात्, उसका उत्तर दिया ज्ञात्री ज्ञानांतरापेक्षा अज्ञेयो न तु असत्वया। ये जो ज्ञाता और ज्ञान, उससे भिन्न ज्ञात्री ज्ञानांतर का अभाव होने के कारण आत्मा अज्ञेय है, आत्मा ज्ञान के विषय नहीं बनता। इतना तक हो गया। अब शंका कर रहे ज्ञात्रादि अभावात् न ज्ञायते। अरे आत्मा का जो ज्ञान नहीं होता है, क्या ज्ञात्रादि अभावात् न ज्ञायते, अथवा दो कोटि कर रहे, ध्यान रखिएगा, कि ज्ञाता नहीं है इसलिए आत्मा को जाना नहीं जाता है, अथवा तो उनके अस्तित्व ही, वही दो चीज है, एक तो है कि पुस्तक है इसको जानने वाला नहीं है तो नहीं है, इसको नहीं है हम बोल सकते, और ये पुस्तक ही नहीं है, ये भी तो अज्ञेय शब्द का अर्थ है। तो अज्ञेय आत्मा दो कोटि कर रहे, क्या उसको जानने वाला नहीं है इसीलिए नहीं है, या तो आत्मा के अस्तित्व, आत्मा नाम के कोई चीज ही नहीं है। हाँ, अब इसका उत्तर क्या दे रहे देखिए, किम अत्र निगमनेन कारणम इत्यत आह न तु असत्वया इति। हाँ, उस प्रश्न का उत्तर न तु असत्वया इस रूप से उत्तर दे रहे हैं। भाई वो चीज जो है अन्य ज्ञाता अन्य ज्ञान न होने के कारण आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, क्यों, अथवा ज्ञाता न होने के कारण आत्मा नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं, अथवा कि विषय आत्मा ही नाम के कोई चीज ही नहीं है, फालतू के बकवास करने बैठे हो, चीज ही नहीं है ऐसा है क्या, कहते हैं नहीं। किम अत्र निगमनेन कारणम इत्यतः, इसका परिनिष्ठित निगमन शब्द का अर्थ है, देखिए आप लोग न्याय तो कुछ तो पढ़े ही होंगे, प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन, ये पांच न्याय के अंश होते, जैसे पर्वतो बन्नीमान धुमात, तो उसमें पांचों तत्व को हम देखते हैं, तो पंचम पांचवा जो है निगमन, अर्थात यह ऐसा है जो निश्चय अर्थ है ना, परिनिष्ठित अर्थ बोलते हैं, वो निगमन शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कहा कि पर्वतो बन्नीमान धुमात, क्योंकि जत्र जत्र धूम तत्र तत्र बन्नी, जहां जहां धूम है वहां वहां बन्नी है, अत्र अयम पर्वतो बन्नीमत्वात्, ये जो निश्चय परिनिष्ठित, तो ये जो दो कोटि बताया ना कि आत्मा को जानने वाला नहीं है इसीलिए आत्मा नहीं है, अथवा आत्मा है ही नहीं, तो दोनों में से एक निगमन करके आप निश्चय करके बतला दीजिए कि आत्मा के बारे में क्या निश्चय रखा जाए, ठीक है ना। इसे निगम शब्द आया ना, किम अत्र निगमने कारणम इत्यत आह न तु असत्तया निद्रानंदादि साक्षित्वेन असत्वस्य पूर्वमेव निराकृतत्वात् इति भाव। कहते देखो आत्मा है ही नहीं, इस पक्ष को पहले निषेध कर रहे हैं, ऐसा तो हम मानते नहीं ना तुम स्वीकार कर सकते हो। दो कोटि को ध्यान में रखिएगा, एक तो है कि ज्ञाता नहीं है इसीलिए नहीं है, और द्वितीय है कि वो है ही नहीं चीज, तो ये जो है ही नहीं चीज आत्मा नाम की, उसको निषेध कर रहे हैं कि इसको तो तुम कह नहीं सकते हो, क्योंकि पंचकोश का विवेक की ज्ञाता के रूप में उस आत्म तत्व का निर्वचन करके आया, इसीलिए उसको याद दिला रहे निद्रानंदादि साक्षित्वेन, आनंदमय निद्रानंद वो आनंदमय कोष से लेकर के स्थूल शरीर अन्नमय कोष तक का साक्षी के रूप में महाराज किनका निर्वचन किया गया। तो वो जो साक्षित्वेन असत्वस्य पूर्वमेव निराकृतम्, वो नहीं है उसको पहले ही निराकरण कर चुके हैं। कठोपनिषद का ही वो मंत्र है, त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिव। देखिए साक्षी शब्द का ही श्रुति भगवती प्रयोग कर रही है। त्रिशुधा जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति, त्रिशुधा ये तीन धाम में कौन विचरण करने वाला है? जाग्रत कालीन भोग भोक्ता और भोग्य विषय, स्वप्नकालीन भोग भोक्ता भोग्य विषय, सुषुप्ति में भोग भोक्ता भोग्य विषय, ये तीनों मतलब तीन तीन तीन कितना हो गए नौ, ये नौ स्थानों को कौन भोगने वाला है? तेभ्यो इस सब से अलग विलक्षण, और वो साक्षी शब्द वहां रखा, तेभ्यो विलक्षण साक्षी, और वो साक्षी कैसा है महाराज? चिन्ह मात्रो हम सदा शिव। तो वो जो साक्षी शब्द, इसलिए महाराज पूरे दृश्यों को विषय को विज्ञान को जानने वाला जो है उस रूप में साक्षी के रूप में वो आत्मतत्व है, उस आत्मतत्व अनस्तत्व वाला है ऐसा आप नहीं बोल सकते। इसलिए ये जो असत्व शब्द बतला रहे ना, न तु असत्वया, ये असत्वया अज्ञेयता, आत्मा के अज्ञेयता तीन प्रकार से निर्वचन विचार कर सकते हैं। एक तो देखिए पहला है कि एकदम अलग वस्तु तो नहीं है, सशश्रृंग आकाश कुसुम ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए अज्ञेयता इस रूप से तो नहीं है। तो अज्ञेयता किस रूप में है? अज्ञेयता है कि नहीं पहला प्रश्न है ना, अज्ञेयता है तो किस रूप में? कहते एकदम आकाश कुसुम जैसा अलिक वस्तु नहीं है, इसलिए वो ऐसा तो अज्ञेय नहीं है। तो कैसा अज्ञेय है? अच्छा दूसरी कोटि यहां दे रहे टीकाकार लिखते हैं, अज्ञान संबंध राहित्येन वृत्ति रहितता के कारण। दो कोटि, पहला तो बतला दिया, द्वितीय बतला रहे कि वृत्ति संबंध रहित होने के कारण अज्ञेय है। चिंतन कर, यही अर्थ तो यही है कि भाई वृत्ति तो मन की व्यापार है, तो निर्वृत्तिक स्थिति तो स्वरूप है ना, तो उसमें वृत्ति का संबंध कभी भी। और तीसरा कोटि बतला रहे हैं, चूंकि स्वप्रकाश है इसीलिए ज्ञेयता अज्ञेयता शब्द रखा ना, उस पर ध्यान दीजिएगा, मूल श्लोक में आया न तु असत्वया। तो अज्ञेयता किस रूप में? एक तो बतला दिया कि एकदम अलग वस्तु जैसा नहीं है, द्वितीय बतला दिया किसी भी वृत्ति से संबंध, और तृतीय बतला दिया महाराज चूंकि स्वयं प्रकाश है इसलिए ज्ञेयता उसमें आप, भाई ज्ञेय शब्द का प्रयोग ही होता है वृत्ति निमित्त ना, आप इसको जान रहे हैं मतलब क्या? चक्षुर इंद्रिय के द्वारा वृत्ति जाकर के तदाकार वृत्ति, फिर वो जाकर के उसको उद्भाषित करते तक पुस्तकम अहम जानामी। तो वृत्ति अगर न हो तो उसको आप कैसे जान सकते? इसलिए आत्मा तत्व को अगर जानना है तो अगर इस प्रकार का निश्चय करके बैठे वृत्ति के द्वारा हम उसको समझेंगे तो भाई प्राथमिक प्रारंभिक रूप पर तो फिर भी संभव है, परंतु वो वृत्ति के द्वारा अधिगम करने लायक नहीं है। अब देखिए द्वितीय श्लोक को देखिए उसका क्या अर्थ है। मैं इसीलिए प्रारंभिक तौर पर इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया कि प्रारंभ में वृत्ति व्याप्यता है, परंतु वो वृत्ति भी जाकर के, हाँ कल ये प्रश्न आपने सरस्वती माँ ने उठाया ना कि फल व्याप्यता, वो वृत्ति को लेकर के अखंडाकाराकारित चित्त वृत्ति तो बनेगी, परंतु वो वृत्ति जाकर के वहां जाकर के पुनः और लौट करके आने का सामर्थ्य ही नहीं है। प्रत्येक जगत के प्रत्येक वस्तु वृत्ति के द्वारा जाना जाता है, और वो वृत्ति जो है हाँ, परंतु वहां ये ब्रह्म तत्व में इस प्रकार के निश्चय है कि वो वृत्ति तदारूपता, इसी को कहते ना वृत्तिर सारूप्यम इतरत्र, ऐसा प्रयोग योग सूत्रकार ने कहा कि वो स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और वहां से वो अलग कुछ है ही नहीं। इसीलिए वृत्ति अगर कोई कहे कि वृत्ति बनता ही नहीं, वो तो फिर साधक के प्रारंभिक तर अवस्था में वृत्ति है, परंतु साधना के गहन अवस्था में वो वृत्ति का भी लोप हो जाए, क्योंकि वृत्ति मतलब ही है दो वस्तु ना, वृत्ति मतलब ही दो वस्तु, और जहां जिस साधना में आप बैठ रहे वह तो एकत्व को प्राप्त करना, तो साधक की प्रारंभिक है कि दो को लेकर चल रहे, परंतु उतरते उतरते वो एक हो जाता है उसको, और वो वृत्ति सारूप्यम सारूप्यता को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ लौटने वाला लौट के आएगा कौन, जो गया गया, गया तो गया हमारा, गया शब्द वही चरितार्थता है, गया मतलब फिर आएगा वो गया, इस प्रकार के जाना नहीं है। इसलिए निश्चित वृत्ति व्याप्यता नहीं है, वो वृत्ति जाकर के जहां एक ही भूत हो जाते, इसीलिए तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी आदि का निषेध भी इसी रूप से किया गया है। इस प्रकार से महाराज वो आत्म तत्व वो आपकी आपा जो है अन्य किसी भी ज्ञान के विषय नहीं होता। इसलिए साधक जब साधना करते बैठते हैं, कल भी हम लोग कितना सुंदर विचार कर रहा किया कि सब कुछ छोड़ो, छोड़ते जहां जाने के बाद आज छोड़ने लायक कुछ बचेगा ही, मतलब बचेगा ही नहीं ये भी बोला नहीं जा सकता है, वो जो तत्व है वो है आपकी स्वरूप। अब एक दृष्टांत दे रहे, देखिए दृष्टांत से और स्पष्ट हो जाएगा। कहते हैं प्रश्न यही उठा रहे कि आप सब ठीक कह रहे, आत्मा जो है अनुभव रूप और ज्ञान के विषय नहीं होता है, तो ज्ञान के विषय नहीं होता है थोड़ा मन से उसको हम मान नहीं पा रहे, कुछ दृष्टांत आप दे सकते हैं। अधिकतर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देखिए, और मुझे लगता है बेसिक फंडामेंटल एक डिस्कर्स है ये, अगर आप निश्चय खुल जाए ना तो फिर हमारे सामने तो बिल्कुल पक्का है हमारे। तो ये कह रहे हैं कि अनुभव रूप है, ये आप समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ गए, परंतु ज्ञान के विषय क्यों नहीं है, थोड़ा कोई दृष्टांत आप दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ज्ञान के कोई ना कोई विषय है और उस विषय को भी कोई किसी न किसी प्रकार से हम जान लेते, परंतु इस आत्म तत्व के बारे में आप कह रहे हैं उस आत्मा को जानने वाला कोई नहीं होता। अब दृष्टांत दे रहे, माधुर्यादि स्वभावानां, माधुर्यादि स्वभावानां अन्यत्र स्वगुणार्पिणां, अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम् स्वस्मिंस्तदर्पणापेक्षा, एक साथ उच्चारण कीजिए, स्वस्मिंस्तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्यतदर्पकम्। नो न च अस्त्यम अन्यद अर्पकम, इतने पद है। नो न चास्तन्यत अर्पकम, नहीं नहीं हो रहे, इतना ठोकर क्यों खा रहे। नो न चास्त्यन, हाँ नो न चास्त्यन्यत अर्पकम, माधुर्यादि स्वभावानां अन्यत्र स्वगुणार्पिणां स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो न चास्तन्य तदर्पण तदर्पकम। देखिए नो न चास्तन्य, इस पर थोड़ा ट्रेस दीजिए, नो न चास्तन्य अ तदर्पकम, नो न चास्तन्य तदर्पकम, माधुर्यादि स्वभावानां अन्यत्र स्वगुणार्पिणां स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो न चास्तन्यतर्पकम्। माधुर्यादि स्वभावानाम, देखिए पहले अर्थ को देख लीजिए, अन्यत्र अन्वय के साथ देखिए, अन्यत्र स्वगुण अर्पितानाम माधुर्यादि स्वभावानाम, ठीक है, अन्यत्र स्वगुण अर्पित माधुर्यादि स्वभावानाम स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो, एक शब्द में अगर कहते हैं, देखिए गुड़ के द्वारा आपने गुड़ और बेसन का लड्डू बनाया, अब बेसन में अथवा जलेबी बनाया, बेसन के जलेबी बना करके आप चाशनी में डाल दिए महाराज, यहां प्रश्न उठा रहे क्या अपना जो स्वभाव है मिष्टता आदि गुड़ अथवा चीनी के शक्कर के, वो तो बेसन में अथवा चना में गया, तो क्या गुड़ अथवा शक्कर में जो स्वभाव है मिष्टता मिठास, वो क्या अन्य और किसी की अपेक्षा रखते कि वहां से मिले तो यहां इनको दे, ऐसा कुछ है क्या। दृष्टांत को थोड़ा, कितना अच्छा दृष्टांत है कि देखो मिष्टता अर्पण करते हैं चना में अथवा बेसन में, परंतु वो मिष्टता वो फिर अन्य के अपेक्षा के द्वारा वो मिष्टता अर्पण करते ऐसा नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा जो है प्रत्येक विषय को ज्ञेय के रूप में वो सबको जानता है, ज्ञाता है, परंतु वो ज्ञाता स्वयं और किसी के विषय नहीं बनता। दृष्टांत थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे आप देखिए पंक्ति को देखिए, माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र मतलब भिन्न, अपने से भिन्न, चाहे यहां लिखेंगे चना आदि अथवा वेसन आदि में स्वगुण अर्पिना, अपने गुण को अपने मिष्टता को वह अर्पण कर देते हैं महाराज स्वस्मिन, और फिर अपने में जो मिष्टता है तदर्पणापेक्षा उस मिष्टता के लिए वो किसी की अपेक्षा करते हैं क्या कि भाई हमारे पास जो था वो तो हमने चना में दे दिया, अब तो मेरे पास आने के लिए किसी के जरूरत है, किसी से मांगना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं, क्योंकि शर्करा आदि अथवा गुड़ आदि में जो स्वभाव मिष्टता है उसको मिठास बनाने के लिए और कुछ, भाई गुड़ को मीठा बनाने के लिए और कुछ है क्या संसार में? वही गुड़ क्या, गुड़ ही तो है। सारे गुड़ को आप लीजिए, ऐसा नहीं कि दुकान का गुड़ से हमारे घर का गुड़ जो है मीठा हो जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है। टोटल गुड़ को लीजिए, टोटल शक्कर को लीजिए, तो भाई ये जो मिठास उनका गुण है वो जब दूसरे को दे देते हैं तो उसके मिठास को पूर्ण करने के लिए और कोई मिठा की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सारे विश्व में दृश्य के रूप में, दृष्टा के रूप में जो मौजूद है, जो सब कुछ दृग वस्तु है, जिससे सब कुछ आप जान रहे हैं, तो वो तो महाराज अपने ज्ञान के द्वारा, अपने अस्तित्व के द्वारा समझ गया, जान लिया, परंतु उसको जानने के लिए और कोई तीसरा, इसलिए स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो, उसकी कोई अन्य की अपेक्षा होती नहीं है। इसी प्रकार आत्म तत्व को जानने के लिए अन्य प्रकाश, अन्य और एक कोटि, अन्य और एक अस्तित्व को मानने की जरूरत नहीं है। न च अस्ति अन्य दर्पकन, अन्य कोई भी अर्पण उनको कर दे ऐसा कोई अस्तित्व है ही नहीं। भाई आत्मा को प्रकाशित करने वाला, उससे भी श्रेष्ठ प्रकाश स्वरूप कुछ भी। तो देखिए कैसा एक तत्व हम सब के अंदर है ना, वही तत्व तो है महाराज, आत्मा ही तो लेकर के टिमटिमा रहे ना। तो एक है कि जिसके द्वारा कितना हम लोग डिपेंडेंट होकर के बैठे हैं, और बिल्कुल फ्रीडम तत्व है महाराज, हम तो किसी के अधीन नहीं महाराज। मूल तत्व को जानने के लिए किसी के अधिकार अधीनता की स्वीकार जरूरत नहीं है, परंतु कैसा एक अज्ञानता, कैसा एक कर्म बोलो, प्रारब्ध बोलो, क्या बोलो, कि हम कितना दीनहीन हो करके दे दे बाबा, जगह दे दे, भोजन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, एकदम दीनहीन हो करके घूम रहे ना। इसीलिए तो कह रहे जिनको वो बोध हो जाए महाराज कि मैं ही सम्राट हूं, तो फिर वो उनका अलग ही है। परंतु चूंकि अविद्या प्रबल है, इसीलिए होते हुए भी वही आप लोग दृष्टांत देते ना, भिखारी जो है रोज सालों साल भिक्षा मांग रहे महाराज, और जिनके जिस खटिया के ऊपर भिक्षा मांग रहे बैठ करके उसी खटिया में ही सोने और इसका मुहर जो है भरा हुआ है। तो हम भी तो वही है, वही खटिया है, दीर हो करके कैसे दरिद्र बन करके घूम रहे हैं, और दरिद्रता का महाराज क्या हद बताए। हमको तो लगता है सामान्य ये बाबुलनाथ मंदिर आदि के सामने जो दरिद्र है ना बैठे पैसा मांग रहे, वो बहुत अच्छा दरिद्र है। हम लोग की जो दीनहीन भाव है, कैसे लिमिटेशंस के अधीन होकर के जी रहे, एकदम परवश होकर के, पता तक नहीं लगता है कि ये हमारी दरिद्रता है, स्वभाव बन गया है। लेकिन उससे जब हम आप साधक गुरु कृपा से उठे और वो ज्ञान को कि भाई तुम वो नहीं हो, तुम तो शेर के बच्चे हो, तुम बकरी मैं करने वाला नहीं हो, तो फिर तो उनके चेतना में वो एक वो जरूरत है। मिला तो है, थप्पड़ भी खा रहे हैं, लेकिन कैसा अविवेक, यही बहुत कष्ट देता है कि सद्गुरु मिला है नारायण, इसमें कोई दो राय नहीं, और ईश्वर अनुग्रह है, नहीं तो ये वेदांत का राजमार्ग पर कैसे हम आ पहुंचे। ईश्वर के बड़ी कृपा है, और फिर भी अगर नहीं हो रहे तो अपना ही कर्म जंजाल जो है हमें बारंबार। तो इसीलिए देखिए ये सब समझते हुए व्यक्ति जब इतना होते हुए भी अगर कहीं कोई प्रतिबंधक है, तो फिर एक वही बात आ जाती कि एक प्रार्थना स्वतः कि होते हुए भी क्यों नहीं हम जान पा रहे। तो वो देखो रहते हुए भी हम क्यों भिखारी बनकर घूम रहे, तो ये बोध जब हो जाए तो वो व्यक्ति कितना बेचैन हो जाए, ये बेचैनी ही उनको ईश्वर अनुग्रह की ओर ले जाए। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना है प्रभु कम से कम बेचैनी को ही दे दो और तीव्र कर दो, बेचैनी को दे दो। हम ऐसे नहीं करें कि हमारे बेचैनी को हटा दो, बिल्कुल नहीं, आत्मज्ञान के बारे में जितना हो सके आप बेचैन हमको कर दो। विषय से रहित हो कहेंगे तभी तो हम बेचैन हो सकते उसको पाने के लिए, और तब जाकर के महाराज कुछ हाथ लग सकता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, यंग लब्ध्वा चापरम लाभम अधिकम न मन्यते। वो जो तत्व है, जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुनापि विचाल्यते। घोरतर संकट उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विचलित नहीं होते, और जिनको प्राप्त करने के बाद उससे और कोई श्रेष्ठ वस्तु उनके सामने होता नहीं है। तो जगत के प्रत्येक प्राप्तव्य को, लक्ष्य को हमने पाया, लगा कि ये सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन वो कितने दिनों के लिए, और फिर दो चार दिन के बाद और दूसरे कुछ हम पाना चाहते हैं। तो भगवान भी वो आत्म तत्व उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा एक उपलब्धि, ऐसा एक अनुभूति को तुम पा जाओ कि जिसको पाने के बाद घोरतर संकट भी उपस्थित हो जाए। घोरतर संकट क्या हो सकता है? मृत्यु ही सबसे बड़ा संकट है, बाकी कोई संकट संकट वकट नहीं है। तो घोरतर संकट भी आ जाए महाराज, तो बिल्कुल वो परीक्षित महाराज जैसा दृढ़ हो जाएगी। कोई भी हमको डंस ले, हमको कोई मार नहीं सकता, ना मैं मर सकता हूं। यही तो है वेदांत। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् पूर्णमेवावशिष्यः। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य ंबादरायनम श्रोत्रवाश्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद व्योमवद व्याप्त देह दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति, शांति।